jossa aina varjo seuraa kulkijaa. Kun päivä painuu pilveen, niin varjo katoaa. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Siilillä on piikit, linnulla on höyhenet. Muurahaiset aina rakentaa ja rakentaa, vaan eivätkö ne koskaan valmiiksi saa. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Matkamies käy rantaan lammen vettä juodakseen, niin peilikuva katsoo alta tyynen veen. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Mitenköhän lumpeet kelluu veden pinnalla ja yhtä kevyt korento on niiden rinnalla. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Kalat asuu vedessä ja kuu ja tähdet taivaalla, mut lapset voivat purjehtia unilaivalla. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää.